En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi kører. All right, Peter, we'll start now. And first of all, thank you so much for joining us here in Denmark. Yeah. Can you start, Peter, by introducing yourself? Yeah, sure, I can do this. So my name is Peter Chernyshov. Peter Chernyshov er flygtet til den vestukrainske by Lviv. It's not safe to be in Kiev, and because I never been to army, I am not used to fight, so I decided to leave Kiev, and I am now in a more safer place. Han har haft en lang karriere i Carlsberg. I en periode var han den øverste chef for 6 lande, der alle tidligere var en del af Sovjetunionen. Georgia, Azerbaijan, Moldova and Kazakhstan. Mm-hmm. And Ukraine, of course. Og Peter Chernyshov var stolt af at arbejde for det danske bryggeri. When I was working for Carlsberg, I viewed Carlsberg as a very honest, very ethical Scandinavian employer. Everything they were saying, they were also doing. Men Peter er ikke længere stolt af Carlsberg. I think they are handling it very poor. For trods Putins krig, fortsætter Carlsberg med at brygge og sælge øl i Rusland. If you are Scandinavian business and if you are talking about values, climate change, LGBT issues, Me Too and other big problems facing the Western world, you also have to take the same right position when it's a war in Europe. Er Carlsberg på den rigtige side af historien? Carlsberg, in my view, is not taking this right moral position, putting money before the moral. Berlingskes businessjournalist Lasse Friis har skrevet om sagen og er min gæst i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Lasse, det var dig, der fik kontakt til Peter Chernyshov for Berlingske. Hvorfor ville du tale med ham? Altså for det første, fordi at han er har været en fremtrædende direktør i Carlsberg, og så var det interessant at høre ham fortælle om ligesom se det fra en anden side. Vi har hørt Carlsbergs version, men her var altså en, der sidder i Ukraine og har et noget anderledes syn på det, der er sket derovre. Carlsberg безалкогольное. Здравствуйте. Inden vi går til Peters kritik, så fortæl os, hvor stor er Carlsbergs forretning i Rusland? Altså, Carlsbergs forretning i Rusland er betydelig. Det er blevet har fået mindre betydning de sidste 10 år, men omkring 5% af indtjeningen kommer fra Rusland. Hvor mange bryggerier har de? De har 8 bryggerier fordelt over hele Rusland. Og hvor mange arbejder der? 8.500 er ansat der. Og hvad brygger de på de bryggerier? De brygger de her vestlige mærker, eller har gjort i hvert fald Carlsberg, men også Tuborg, Kronenburg, Sommersby, men så det, der mest bliver brygget, det er de lokale Baltica-mærker, altså det, som primært er russernes foretrukne øl. Og når vi siger Baltica-mærker, skal vi ikke blive forvirret. Det har ikke noget med Baltikum at gøre. Bryggerierne hedder bare Baltica Breweries, men ligger i Rusland. Præcis. Så distribuerer de jo også øllen ud i, og øl og vand går jo ud fra ud i Rusland. Hvor stor en forretning er det? Det er 27% af markedet, de har. Altså, tidligere var det en tredjedel, men det er faldet de sidste par år, men det er altså stadigvæk en meget, meget stor del af de øl, som russerne drikker hver eneste år. Alle de her mange brands, de producerer og sælger i Rusland, hvad giver det dem med omsætning? Altså i det område, der hedder Central- og Østeuropa, der omsætter de for 15,6 milliarder, og de specificerer det ikke ind ud på Rusland, men det er hovedparten kommer fra det russiske marked. Og hvor meget overskud giver det? Cirka 3 milliarder kroner fra Central- og Østeuropa. Hvis man ser på hele den store Carlsberg-forretning globalt set, hvor stor en del er det russiske marked så for? Altså det er Central- og Østeuropa er cirka 25%, altså Rusland er en stor del af det, kan man sige. Så Rusland er en meget central del for Carlsberg. Det er næsten en fjerdedel af alt, hvad de laver. Ja. Nu har Putin jo invaderet Ukraine. Hvad har været Carlsbergs reaktion på invasionen? Altså i første omgang så reagerede de i Ukraine ved at lukke bryggerierne der. I Rusland har de gjort det, at de har valgt at indstille salget af Carlsberg-mærket, altså hovedbrandet. De har valgt ikke at ville annoncere mere, og de har valgt ikke at ville investere mere i Rusland. Men ellers foregår tingene stort set, som det plejer. Det bobler i bryggerikedlerne, og ølene kommer i flaskerne og bliver kørt ud og bliver solgt i Rusland. Ja. Så nu siger du, de stoppede med at sælge Carlsberg-brandet. Hvor stor en del af den samlede forretning er det? Altså, hvor ondt gør det på Carlsberg, at man stopper med det brand? Det er nok begrænset. Altså, aktieanalytikere spår, jeg siger sådan, cirka 10% af omsætningen kommer fra det her hovedmærke, Carlsberg-mærket. Så 90% af omsætningen kører ufortrødent videre. Ja, i hvert fald alle de andre, vestlige brands og alle de lokale russiske brands, ja. Det kører bare derudad. Ja. Så har vi Peter Tjernyshov, den tidligere topdirektør i Carlsberg, som kommer med en skarp kritik. Jeg har talt med ham, ligesom du har. Lad os lige høre, hvad han siger. Currently running business in Russia, they are financing this Russian war against Ukraine, which is a very uncomfortable position in my view. So they have to stop it. Peter Tjernyshov siger, at Carlsberg finansierer Putins krig i Ukraine. Hvad mener han? Det han mener, det er, at Carlsberg betaler store, har store skattebetalinger i Rusland, og på den måde er med til at finansiere det russiske statsbudget og dermed krigen i Ukraine. Har han ret i det? Det har han jo sådan set, altså man kan sige, det er i forhold til, hvad Rusland ellers har i statsbudgettet, så er olie og gas jo en helt, helt andet omfang end det her. Men alle er jo med, dem der betaler skat, er jo et eller andet sted indirekte med til at finansiere krigen. Og som vi var inde på før, Lasse, så er Carlsberg stoppet med at sælge Carlsberg-brandet, men fortsætter jo med alle de andre brands. Lad os høre, hvad Peter Tjernyshov siger til det. They said that they stopped producing and selling their flagship brand Carlsberg. Mm-hmm. Okay, but the question is, they have other foreign-owned brands like Tuborg, like Kronenbourg, some other brands that they are producing and selling in Russia. Mm-hmm. Why only Carlsberg? Mm-hmm. What's the difference between Carlsberg and Tuborg brand? I think for you in Denmark, there is not much difference. Og der må jeg give Peter Tjernyshov ret. Hvis jeg sidder med en Carlsberg og en Tuborg foran mig og drikker dem, det er stort set det samme. Og hans pointe er selvfølgelig, det er jo slet ikke nok at stoppe med at sælge Carlsberg, når de fortsætter med alt det andet. Hvad siger Carlsberg til det? Jamen, de siger, at de har stoppet med hovedbrandet, og de mener, at det er en væsentlig ting at gøre. Men jeg synes, jeg er fuldstændig enig. Det er en meget, meget god pointe, han har her. Ja, der er forskel på væsentlig del og så 10%. De to ting hænger ikke helt sammen. Nej, altså hvis man fortsætter med Tuborg, Kronenbourg, Sommersby og den slags ting, så det virker jo som om, det er jo det samme. Altså, det er et vestligt mærke, og det kan undre set udefra i hvert fald, at man ikke stopper med alle de vestlige mærker, og så måske bare fortsætter med de lokale mærker. Lad os høre Peter Tjernyshovs anden og klart mest dramatiske del af kritikken. Also, they never said that they are having plans to leave Russia. So that sounds very strange compared to many other companies, especially American companies. They have to sell it. I understand that it's going to be a sort of fire sale. You cannot get maximum possible money for selling company in such a situation. But you have to make a choice. You have to take a stand. Man er nødt til at træffe et valg som virksomhed i Rusland. Carlsberg, de skal vælge at trække sig ud, hører man Peter Tjernyshov sige. Hvad er Carlsbergs svar? Det er, at man bliver i Rusland nu, og jeg tror lige præcis det her emne, som han går ind på her, det er det, der fylder allermest i hovedkontoret ude i Valby lige nu. Fordi jeg tror næsten, man hellere vil have, at russerne kommer og nationaliserer det, for så vil man slippe for en masse udfordringer selv. Lasse, nu taler vi om enten salg af Carlsbergs bryggerier eller nationalisering af Carlsbergs bryggerier. Hvad er forskellen? Et salg vil være, at Carlsberg forsøger at finde en eller anden form for køber, der vil overtage bryggerierne. Det kunne være en kinesisk investor, det kunne også være en oligark eller sådan noget, hvor man måske vil få en lille sum, men slet ikke, hvad der svarer til værdien af det. En nationalisering er en dramatisk ting, som vi meget, meget sjældent ser. Det er simpelthen, hvor den russiske stat går hen og siger, vi tager jeres værdier nu, og I får ingenting for det. Det, der er den store udfordring for Carlsberg, det er, hvis man sælger det til en kineser eller en eller anden, så får man sandsynligvis aldrig det her tilbage. Hvis det bliver nationaliseret, så kan det være, at når Putin ikke er der en dag, at man så får leveret det hele tilbage. Og der er masser af ting i det her. Blandt andet, hvis man gør det her og taber så mange værdier, som der er derovre, så risikerer man retssager fra amerikanske investorer, og det er et børstørret virksomhed, og det kan blive helt, helt uoverskueligt for Carlsberg. Så jeg tror, det er et af de absolut vigtigste ting, der foregår i diskussionen lige nu. Så det at sælge bryggerierne og sælge forretningen i Rusland, det handler ikke kun om, at man ikke Altså, man ikke vil få den værdi, som de egentlig er værd, når man sælger. Det gør man helt sikkert. Det handler ikke også om, at man kan komme i problemer i forhold til investorer. Prøv lige at forklare det. Det har vi set i masser af situationer med virksomheder rundt omkring, at hvis man ikke gør noget, hvis man gør noget imod aktionærernes interesse, så kan man få retssager. Vi ser i øjeblikket en meget stor retssag mod Danske Bank på grund af hvidvaskssagen. Og det tror jeg, at Carlsberg har, at deres jurister overvejer meget, hvad der vil ske, hvis man sælger det for næsten ingenting. Fordi så kan de især amerikanske advokater, de kan virkelig finde nogle veje ind og sagsøge Carlsberg. Så du siger, Seste Hart og de øvrige topspillere i Carlsberg, de sidder faktisk nærmest og håber på en nationalisering. Det må du lige uddybe. Ja, det ved jeg jo ikke. Jeg siger bare, at det vil virkelig løse et problem for dem, fordi at man så vil komme af med den her udfordring, man vil slippe for al den her debat. Og man har jo sådan set muligheden for, hvis nu Rusland vil tilbage i den globale økonomi, så skal de jo levere alle de her vestlige værdier tilbage, før man kan komme tilbage i den globale verden, han har sagt. Men det hjælper dem ikke på den moralske bane. Peter Tjernyshovs kritik er jo, det her er en virksomhed, som tydeligvis sætter penge foran moral. De er nødt til at tage en position, de er nødt til at stille sig på den rigtige side af historien. Det gør man jo ikke ved at fedt spille og sidde og vente på en nationalisering. Nej, det er rigtigt. Og man kan også sige, at en af hans pointe er også, at det ved at blive, så er man også med til at vise over for russerne, at man egentlig ikke er imod krigen, eller man støtter op om regimet, mener han. Så på den måde, så kan det også blive for sent for Carlsberg. Lad os høre, hvad den tidligere Carlsberg-chef siger til ledelsens argument. I don't think that government can run such complicated business as Carlsberg with a very, very sophisticated logistics and production. So, if Russian government nationalizes Carlsberg, it's gonna fail as a business. I mean, it's gonna be a disaster. Hvis Carlsbergs bryggerier bliver solgt i Rusland, så vil det være værre for Putin. Hvem af dem har ret? Det er jo meget svært at sige, men man kan jo sige, at han har en pointe i, at Carlsberg er jo eksperter i at lave øl. Og hvis der kommer nogle nye ind, der slet ikke har de erfaringer, at kinesiske bryggerier er typisk kun i Kina, de har ikke de erfaringer med ølproduktion i andre lande, så jeg tror da godt, man kan sige, i hvert fald på kort sigt, der vil de have store udfordringer med at lave en lige så effektiv virksomhed, som Carlsberg har lavet. Så du hælder til, det Peter Tjernyshov, der har ret? Altså, det gør jeg faktisk. I øjeblikket er øjnene rettet på de danske virksomheder, der fortsætter deres aktiviteter i Rusland, og jo dermed er i en eller anden grad med til at finansiere krigen i Ukraine. Her på Berlingske har vi fokuseret på Rockwool og på Eko, og altså også på Carlsberg. Hvilke konsekvenser vurderer du, at det kan få for Carlsberg, hvis de fortsætter forretningen i Putinland? Det er virkelig et godt spørgsmål, og lige nu ved vi det ikke, men vi kan se, at der så småt er begyndt at være en del ballade omkring det rundt omkring i verden. Vi kan se Nestlé, en kæmpestor schweizisk virksomhed, at de vil ikke ud, men der var demonstrationer i Bern i weekenden, og vi kan se flere og flere på sociale medier. Altså, jeg har selv skrevet om Eko i dag, og man kan se, at der er en meget stor reaktion på sociale medier i forhold til det her med, at folk ikke vil gå i Eko-sko mod jer. Så jeg tror, man... Der er mulighed for, at det eskalerer det her. Så hvis danskere på værtshusene begynder at få en dårlig smag, når de sidder og drikker Tuborg, så har Carlsberg et problem. Så begynder det først for alvor, fordi det, der ikke måske for Carlsberg, det er, at den vesteuropæiske forretning begynder at falde. Det vil være en helt, helt anden situation. Så de skal jo håbe på, at der ikke kommer en alt for stor reaktion i forhold til offentligheden. Indtil videre har de nøjes med at sende skriftlige kommentarer til os. Tror du, de kommer til at ændre noget? Tror du, de bliver nødt til at ændre noget i det her forløb? Vi fik et kort interview med topchefen i forbindelse med generalforsamlingen i sidste uge, men ellers er det jo meget begrænset. Jeg tror, de er utrolig forvirret over, hvad de skal sige. Jeg tror, i alle danske virksomheder, man er meget i tvivl om, hvordan man skal håndtere det her. Vi håber jo selvfølgelig, at de stiller op til et længere interview på et tidspunkt, så vi kan måske også få forklaret nogle af de her dilemmaer, som er enormt svære for os at forstå udenfor. Men indtil videre har vi ikke fået det. Lasse, hvis du og jeg går ned og sætter os på værtshuset og bestiller øl, er du så med på, at vi bestiller en Tuborg, eller vil du synes, det var mærkeligt? Skal vi ikke tage en eller anden fra bryggerigruppen eller et eller andet lige i dag? Lasse Friis, tak fordi du kom og forklarede historien for os her i Pilestræde. Tak for det. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Så er der bare tilbage at sige skål og rigtig god lille fredag. Vi er tilbage på mandag. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.